برگ سبز، برنامه شماره 239. این برنامه با آواز عبدالوهاب شهیدی همراه با کمانچه اسقر بهاری در مایه اصفهان تنظیم گردیده. تنظیم آهنگ‌ها از مهرتاش، اشعار از فروغی بستامی، عبرت نائینی، گوینده فیروزه امیر معز. تو تا زلف چلیپای تو افتاد، بس دل که از این سلسله در پای تو افتاد. تنها نه من افتاده یه سرپنجه عشقم، بس تن که ز بازوی توانای تو افتاد. آسوده شد از شورش صحرای قیامت، آسوده شد از شورش صحرای قیامت، هر چشم که بر قامت رعنای تو افتاد. از دامن شیرین دهنان دست کشیدم، از دامن شیرین دهنان دست کشیدم، تا در سر من شور تمنای تو افتاد. خمارآلودگان محتاج یک پیمانه ایم، ما خمارآلودگان محتاج یک پیمانه ایم، بهر یک پیمانه می عمریست در میخانه ایم. میکشان را پر شد از دور فلک پیمانه ها، میکشان را پر شد از دور فلک پیمانه ها، ما هنوز از باده گلگون تهی پیمانی. Thank you. شورش سهرای غیام آسوده شد از شورش سهرای غیام هر چشم که بر قامت رعنای تو افتاد هر چشم که بر قامت بستن که زیبا زوی توانای تو افتاد بستن که زیبا بهر یک پیمان می، بهر یک پیمان می عمری کشان را پر شد از دور فلک پیمانه ها، پیمانه ها هنوز از باده گلگون تهی پیمانه ای، ما هنوز از باده گلگون تهی پیمانه ای. ما هنوز از باده گلگون تهی پیمانه‌ایم. برگ سبز شماره 239.